Jak to mówią, pierwsze śliwki, robaczywki i mam nadzieję, że w następnych meczach będzie zdecydowanie lepiej, bo nas na to stać. Jesteśmy naprawdę dobrą drużyną, mamy jakościowych zawodników, także będzie dobrze. Wynik nie jest zadowalający. No ale cóż, no mamy jeszcze kilka kolejek ładnych przed sobą, dopiero sezon się zaczął, także mam nadzieję, że będzie lepiej. Mówił Szymon Lewicki. Dobiega końca drugie sobotnie spotkanie. Wisła Kraków przegrywa 0-1 ze Śląskiem Wrocław. O 23:00 i ostatni dziś mecz. Piast Gliwice zagra z Lechem Poznań. Obrońca mistrza Polski Martin Kończkowski. Przygotowaliśmy się odpowiednio w okresie przygotowawczym, zespół się zbytnio nie zmienił, więc można powiedzieć, że mieliśmy o tyle łatwiej, że w tym okresie nie musieliśmy się zgrywać, tylko po prostu parę schematów odświeżyliśmy. Jeśli chodzi o granie, no to raz, że jesteśmy dobrze przygotowani fizycznie, a dwa, że mamy naprawdę szeroką i wyrównaną kadrę i myślę, obojętnie kto wyjdzie, to na pewno pokaże jakość na boisku. I tak po prawdzie to wiemy, że Piast potrafi grać ładnie, miewa problemy z utrzymaniem koncentracji do końca, ale gra dobrą piłkę. Znak zapytania stawiamy przy Lechu. Za nami 14 etap Tour de France. O kolejnym wyścigu Wielkiej Pętli Marek Brzeziński. 14 etap Tour de France wygrał duet Francuzów. Pieszczoch tutejszych kibiców Thibaut Pinot z grupy FDG i Alaphilippe, który w dalszym ciągu jest liderem. A co więcej, powiększył przewagę nad siedzącym mu na kole ubiegłorocznym triumfatorem Wielkiej Pętli Walijczykiem Garantem Thomasem, którego wyprzedza już o ponad 2 minuty. 177,5 km. Niedługi etap, ale w kość dał wszystkim. Najpierw wjazd na przełęcz Soulor porozrywał peleton, a potem wspinaczka na legendę Wielkiej Pętli na Tourmalet. Odpada wyśmienity góral Kolumbijczyk Quintana. Zostaje z tyłu tęczowa koszulka mistrza świata Valverde. Na ostatnich kilometrach puchnie Geraint Thomas. Pinot odskakuje, meta 2100 metrów nad poziomem morza. Wygrywa dla trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Michał Sis odpadł z szermierczych mistrzostw świata. W ćwierćfinale turnieju florecistów Polak przegrał z Brytyjczykiem Markusem Mepstedem 9-15 i ostatecznie zajął 6 miejsce. Od początku turnieju dobrze walczyłem, pokonałem po kolei Japończyka, Kanadyjczyka i właśnie Macielasa ze Stanów. Zadziwiająco szybko, wszystkie te trzy walki poszły szybko, ale z Macielasem, że pójdzie aż tak szybko, to się nie spodziewałem. Z Mepstedem sobie nie poradziłem, on ma taki styl destrukcyjny i dzisiaj ta destrukcja była piekielnie mocna i nie byłem w stanie go ani sięgnąć z ataku, a z obrony też nie za bardzo mogłem zadać większą ilość trafień. Znów o sporcie za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na niebie więcej chmur niż słońca, na wschodzie i miejscami na południu przelotny deszcz, na Suwalszczyźnie możliwe burze od 19 stopni nad morzem i na północy kraju do 25 na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Uratować komuś życie? To niesamowite uczucie. Ty też to poczuj. Tak jak ja. Ja. I ja. Zamów pakiet rejestracyjny na dkms.pl. Zostań dawcą szpiku. I uratuj komuś życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na ostro ścięte ceny? Teraz w Media Expert wielka wyprzedaż. Na przykład opaska sportowa Xiaomi. Teraz za jedyne 111. Laptop Dell, szybki dysk SSD. Teraz za jedyne 1690. Smart TV Panasonic 55 cali 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Zrobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver, wyciąg z ziela karczocha, stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację. Wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Farm. Już 25 lipca w Dolinie Charlotte. Koncert zespołu 30 Seconds to Mars. Bilety na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwojowi żylaków. W różnych stadiach żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Maciej Werk, właśnie ukazała się reedycja mojego albumu zatytułowanego Songs That Make Sense, który nagrałem pod szyldem Werk. I ta płyta ukazała się 7 lat temu. Teraz doczekała się dwupłytowej reedycji. Nadal po tych 7 latach jest to płyta marzeń. Wydaje mi się paradoksalnie, że teraz jest większa szansa na to, że ona zostanie odebrana adekwatnie przez publiczność, ponieważ wielu moich znakomitych gości utwierdziło swoją pozycję na rynku. Tak jak na przykład Misia Furtak, która zaśpiewała utwór Summer of Love. Słuchaliśmy nowej wersji specjalnego remiksu tego utworu, który na potrzeby tego wydawnictwa reedytowanego się pojawił. Molto Delay 2019 remix. Ale ta płyta to płyta marzeń. Ja w tamtym momencie, 7 lat temu, znakomicie jakoś połączyłem w czasie i w przestrzeni kilku bardzo mi bliskich artystów, głównie oczywiście wokalnych. No ale to też się udało powtórzyć na koncercie 23 listopada 2012 roku w Warszawskim Teatrze Dramatycznym. Pojawiło się 99% wokalistów z tego albumu. Między innymi Mark Lanegan. Miał akurat dziurę w trasie, pamiętam. Odebrałem go z lotniska Okęcie, tak zwanym pożyczakiem, bo wtedy popsuł mi się samochód i kolega mechanik pożyczył mi najbrzydszy samochód świata. Taki półdostawczy, jeżeli dobrze pamiętam, Renault z jakimś okropnym bagażnikiem na dachu. Taką drabiną wręcz. No i podjechałem po Marka. Zaczął się śmiać. On się śmieje czasami. No i wtedy wydarzyła się magiczna zupełnie historia. Koncert zespołu, który Wojtek Pilichowski wtedy mi złożył. Znakomity zresztą zespół. Bubu i Żaba. I Wojtek Pilichowski. No i zagraliśmy na początek gościnnie z Markiem Laneganem. Nikt nie wierzył, że to się wydarzy, a to się jednak wydarzyło. I to można usłyszeć na drugiej płycie, bo druga płyta reedycji albumu Songs That Make Sense to właśnie ten koncert. Dokładnie tak, Mark Lanegan. Pamiętam, że kiedy wysłałem mu tekst do utworu Long Cold Race, który otwiera płytę Songs That Make Sense, napisał mi krótko: "Those are very good words, dude." No i tak zostało, że to moje słowa zaśpiewał Lanegan. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze uda nam się ten utwór wykonać na żywo, a jako, że pojawienie się tej reedycji troszeczkę u mnie spowodowało chęć na dalsze działania, bo tak średnio co 7 lat mam ochotę na płytę. Być może Mark zaśpiewa jeszcze na jakimś albumie. Dodam tylko, że na wersji studyjnej utworu śpiewa oczywiście Lanegan, ale również Anita Lipnicka. Sporo gości w chórku. Na bębnach Pudgy Bell, a utwór zmiksował P-Dub Walton, który przez wiele lat pracował z zespołem Massive Attack. Tak jak wspomniałem, płyta marzeń. Wśród tych marzeń również Chris Olley z zespołu 6x7, z którym się zaprzyjaźniłem, kiedy przyjechał na festiwal Sound Edit do mnie do Łodzi wiele lat temu. No i Chris też się pojawił na tym koncercie. Jechaliśmy tym właśnie pożyczonym samochodem z Łodzi do Warszawy dzień wcześniej przed koncertem i na parkingu Chris postanowił na chwilkę się zatrzymać. Miał ze sobą tylko małą torbę, a w tej torbie miał maskę Frankensteina i tak biegał po parkingu pełnym tirów. Zupełnie niesamowita historia. Just no one but me, playing in a brittle Kolejna koncertowa wersja utworu z albumu Songs That Make Sense, płyty drugiej reedycji, która właśnie się ukazała. Dead Man, Chris Olay z zespołu 6x7 również na tym koncercie był. Na tym koncercie była też Joanna Prykowska, mój absolutnie ukochany polski damski głos. Zresztą Asia pojawiała się na utworach zespołu Hedone również wcześniej. I nadal mamy niedokończony projekt, o którym mam nadzieję, że jeszcze kiedyś opowiem na antenach i trójkowej antenie, bo projekt leży w szufladzie i nie jest dokończony. Asia, czas najwyższy, żebyśmy w końcu to zrobili. Asia też była na tym koncercie i zaśpiewała utwór Departed, który żeśmy potem z Sebastianem Binderem, który bardzo przy tej płycie dużo pracował, również ten koncert nagłaśniał i nagrywał, a potem zmiksował. Postanowiliśmy z Sebastianem zrobić wersję radiową, która jest pewnego rodzaju hybrydą pomiędzy wersją studyjną a wersją koncertową. I to chyba jest mój ulubiony utwór z tej płyty. Departed, wersja radiowa z wokalem Joanny Prykowskiej. Na tej płycie wielu znakomitych gości, również Pudgy Bell na bębnach. Pudgy nagrywał w Pittsburghu. To wszystko było przesłane do nas oczywiście na śladach za pomocą WeTransfera. No i tak złożyliśmy Pudgy'ego w trzech utworach. Między innymi w utworze, w którym zaśpiewał Kuba Koźba, mój łódzki kolega zespołu Power of Trinity. Posłuchamy teraz wersji teledyskowej do utworu Down. Dodam tylko, że w pierwszej wersji tego utworu wokal zaśpiewał jaki MC Brother Culture, który przez kilka lat współpracował między innymi z Adrianem Sherwoodem czy zespołem The Prodigy, ale tak się stało, że on nie zezwolił jednak na użycie swoich wokali. One nadal gdzieś sobie leżą i czekają. Kto wie, co się wydarzy w przyszłości. I na koniec wybrałem ciekawostkę największą, która się pojawiła na tej reedycji. Władek Komendarek, z którym się zaprzyjaźniłem, mówi: Maciej, daj mi jakieś ślady, to zrobię ci remix. Strasznie nalegał na to, żeby to były ślady do pierwszej płyty Head on a Werk. Nad tym pewnie jeszcze popracujemy, ale postanowiłem mu wysłać utwór Cut, który też jest spełnieniem marzeń, bo na płycie wyprodukował go dla mnie Tim C. Menon, którego wielbię za produkcję albumu Shake Tobacco Gavina Friday'a, no i oczywiście za album Ultra Depeche Mode. To kolejne wielkie spełnienie marzeń na płycie Songs That Make Sense. Wokalnie w tym utworze pojawia się Natalia Fiedorczuk. No cóż, Władek Komendarek to zrekonstruował całkowicie i zupełnie zmienił charakter tego utworu i za to go właśnie kocham. Płyta marzeń po kilku latach brzmi dla mnie nadal bardzo świeżo, mam nadzieję, że dla Państwa również. I jak to powiedział Janek, który robił okładkę, Songs That Make Sense to płyta, która gra.